Presidente del Senador Secretary. Mayroon ang Mahasang Sagahna. Uy, Mahasang Dahil Ito, Yabi Sagahna sa Iba Dinay, Ate na Buron, Shalikimo. All India Muslim Personal Law Board is the common platform of Indian Muslims. The Secretary Maulana Umrain Mahfooz Rahman is here with us today to address this grand conference. With respect, let me invite Maulana Saab to address this gathering. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 22 پر بیٹھے ہوئے معزز حضرات اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں ماں اور بہنوں آپ کا یہ شاندار پروگرام اور آپ کا یہ عظیم اجتماع پورے ملک کی فرقہ پرست طاقتوں معصوموں کا قتل کرنے والوں اور اس ملک کو غلط رخ پر لے جانے والوں کے لیے اپنے اندر یہ پیغام رکھتا ہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے آپ کی یہ سرزمین اس لحاظ سے بہت ہی اہم سرزمین ہے کہ عرب کے بعد سب سے پہلے یہاں مسجد کی تعمیر ہوئی اور اللہ کی بڑائی بیان کی گئی جس طرح آپ کے اس علاقے سے اس پورے ملک میں اسلام کا پیغام پہنچا ہے اور اسلام کی کرن یہاں سے پھوٹی ہے آپ کا حوصلہ آپ کا جذبہ آپ کی لگن آپ کی تڑپ دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں ظلم اور انیائے کے خاتمے کی آواز بھی آپ کے یہاں سے بلند ہوگی پھیلے گی بڑھے گی اور پورے ملک پہ چھا جائے گی نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی آنے والا وقت ہمارے لیے اس ملک میں امن و امان کا پیغام لے کر آئے گا اور جہاں تک حالات کی ناخوشگواری کی بات ہے تو آپ یقین جانیے کہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ رات جب بہت زیادہ اندھیری ہو جاتی ہے اور ظلمتیں ہر طرف پھیل چکتی ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ روشنی پھیلانے والا سورج اس دنیا میں طلوع کرتا ہے اور وہ پوری دنیا کو منور اور روشن کرتا ہے اس ملک میں تاریخ اندھیری رات سے ہم گزر رہے ہیں انتظار کیجئے کہ جلد ہی انصاف کا سورج طلوع ہوگا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا حق آئے گا اور باطل مٹ جائے گا اور باطل تو مٹنے کے لیے ہے وہ وقت آنے والا ہے جب ایک ایک ظالم سے بحث پرس کی جائے گی وہ وقت آنے والا ہے کہ جب زیادتی کو ختم کر کے انصاف کو عام کیا جائے گا وہ وقت آنے والا ہے کہ جب آج کے دبے کچلے انسان کل تخت و تاج کے مالک ہوں گے اللہ کا ایک نظام اس کائنات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو بہت دیر تک اس دنیا میں پنپنے نہیں دیتا ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو جو چھوٹ اور مہلت دیتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹ کو ختم کر دیتا ہے مہلت تمام کر دی جاتی ہے اور ڈھیلی چھوڑی گئی رسی کو اللہ تعالیٰ واپس کھینچ لیتا ہے وَسَيْعَلَّمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ پھر معلوم ہو جاتا ہے ظالم ظالموں کو کہ ان کو کس وادی اور گھاٹی میں ہلاک اور برباد کیا جائے گا. قرآن ہم کو بتاتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قوم عاد کو تباہ کر دیا گیا, قوم سمود کو برباد کیا گیا, فرعون اور اس کے ماننے والوں کو مٹایا گیا, اور قارون اور اس کے راستے پر چلنے والوں کو ختم کر دیا گیا. یہ بات قرآن میں پڑھ کر ہم کو دل سے یقین کرنا چاہیے کہ مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتوں کو بھی اللہ زیادہ دیر تک مہلت عطا نہیں کرے گا, اور خدا تعالیٰ کی قوت ظاہر کی جائے گی اور اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. دنیا کے انسان یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو, اس کی روشنی کو بجھا دیں, اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے دنیا کے لوگ کتنا ہی اس کو ناپسند کیوں نہ کریں. یاد رکھیے گا کہ وقت دھیرے دھیرے قریب آ رہا ہے, اور ہم کو اور آپ کو اسی طریقے سے اخلاص اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. یقین مانیے, اگر ہم اخلاص کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ اور انصاف کی آواز بلند کرنے والے جسٹس کول سے پاٹل جیسے ہمارے وطنی بھائیوں کے ساتھ مل کر اگر ہم نے یکجٹ ہو کر آواز لگائی اور پوری قوت کے ساتھ ہم آگے بڑھے اور اللہ کی طاقت پر ہم نے یقین رکھا اور دیش کی محبت میں اور دیش کو بچانے کے جذبے کے ساتھ آگے آئے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور خدا کی نصرت آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے قدموں کو مضبوط کیا جائے گا اور جتنے حالات ہیں وہ سب ختم کیے جائیں گے. یقیناً آج حالات اچھے نہیں ہیں. پاپولر فرنٹ کے بارے میں اس پر پابندی لگانے کی بات کہی جا رہی ہے اور دہشت گردی سے رشتہ جوڑا جا رہا ہے. یہ بات علن اعلان کہی جا رہی ہے کہ دہشت گردوں سے اس تنظیم کا, اس تحریک کا تعلق ہے. میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف یہ تنظیم بلکہ کسی مسلمان کا کسی دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو پورے ملک میں چلایا جا رہا ہے. پاپولر فرنٹ آف انڈیا کا اور کسی بھی مسلمانوں کی تنظیم کا جو اس ملک کی ہو, کسی طرح کا دہشت گردی سے کوئی رشتہ نہیں ہے. ایک دور تھا جب آواز لگائی گئی کہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں. ان ایجنسی سے آج میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں, مگر اسلحہ, ہتھیار, کلاشن کوفے اور رائفل تو گرمی سنگھ کے گھپا سے مل رہی ہے. دہشت گردی آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے اور دہشت گردی حقیقت میں کہاں ہے؟ آنکھیں کھول کر دیکھ لیجئے. یہ تنظیم جس نے خدمت کا, تعلیم کا, رفاہ عام کا بہت بڑا کام انجام دیا, جس نے ہزاروں بیواؤں کے سر سے اترے ہوئے آنچل ان کو دیے, جس نے لوگوں کے بجھے ہوئے چولہے جلائے, جس نے یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھا, یہ تنظیم جس نے تعلیم کے میدان میں بڑا کام کیا, وہ لوگ جنہوں نے حق اور انصاف کی آواز بلند کی, ان کو دہشت گردی سے جوڑنا ناانصافی ہے اور ظلم ہے اور پاپ ہے اور جرم ہے. میں آپ سے صاف صاف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ ہم اور آپ جس طرح خدمت کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں اسی طرح ہم آگے بڑھتے رہیں, انشاءاللہ حالات جلد درست ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مدد کے فیصلے اتریں گے. ایک بات میں آپ سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں, کیرالا کے مسلمان خوش نصیب ہیں کہ ان کے پاس ابو بکر صاحب جیسا عظیم رہنما ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت اور فراست عطا کی ہے, جن کے دل میں ملت کا درد ہے. میں ان کے بارے میں کسی کا کہا ہوا یہ شعر ان کی نظر کر سکتا ہوں کہ ٹھہرا پانی کائی کھائے گھٹ گھٹ کر مر جائے, بہتا پانی پتھر چیرے اپنی راہ بنائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ای ابو بکر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر ہیں, 20 کروڑ مسلمانوں کا سب سے بڑا مشترکہ اور متحدہ پلیٹ فارم اس ملک میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جس میں تمام مسالک کے مسلمان ہیں، تمام جماعتوں اور جمعیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اس کی ورکنگ کمیٹی میں صرف 51 رکن ہیں، 51 ممبر ہیں، جو 20 کروڑ مسلمانوں میں سے چنے ہوئے لوگ ہیں. ان میں سے ایک آپ کے ای ابوبکر بھی ہیں، ان کو چنا گیا ہے اور وہ خدمت انجام دے رہے ہیں اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کا تعاون ان کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کی آواز ان کی آواز کے ساتھ بلند ہونی چاہیے. آپ ان کو افراد اور اپنی قوت کے ذریعے سے مضبوط کریں تاکہ وہ حق اور انصاف کی آواز بلند کریں. میرے بھائیو، یہ ملک تباہی اور بربادی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. آئے دن فرقہ واریت اس ملک میں بڑھ رہی ہے اور فرقہ پرست طاقتیں منظم ہو کر کوششیں کر رہی ہیں. گوری لنگیش کا قتل اس ملک کی جمہوریت پر سوالیہ نشان ہے. اور یاد رکھنا، میں ان کے قاتلوں اور مجرموں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک عورت کو، ایک خاتون کو، ایک مہیلا کو تو گولیوں سے بھون دیا اور ختم کر دیا، مگر یاد رکھنا کہ آپ حق اور انصاف کی آواز کو کبھی قتل نہیں کر سکتے. یہ آواز بلند ہوگی، بلند ہوتی رہے گی، اور اس آواز کو کوئی روک نہیں سکتا، اس آواز کو کوئی بند نہیں کر سکتا. اس ملک میں یہ سانحہ بھی پیش آیا کہ جنید نامی ایک نوعمر نوجوان حافظ قرآن کو چلتی ہوئی ٹرین میں مارا گیا، اس کے بعد ٹرین سے پھینک دیا گیا، سسک سسک کر وہ مر گیا. اس کی ماں سے کسی صحافی نے سوال کیا تھا، تمہارا بیٹا قتل ہو گیا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا تھا، میرا بچہ حافظ ہوا، پہلی مرتبہ اس نے محراب میں کھڑے ہو کر قرآن سنایا، پھر ظالموں نے اس کو مار ڈالا. وہ عید کا سامان لانے دہلی گیا ہوا تھا، وہاں سے لوٹ کر آ رہا تھا، ظالموں نے اس کو قتل کر دیا. اب میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے بچے کا انتظار کرتی رہوں گی، اب وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. اس حافظ جنید کو چلتی ہوئی ٹرین سے پھینکا گیا اور مار ڈالا گیا. ایک رخ یہ ہے کہ پوری ٹرین مل کر ایک اکیلے جنید کو نہیں بچا سکی. اور جب کشمیر میں ٹیرسٹوں کا حملہ ہوا ایک بس کے اوپر، تو 51 یا 55 مسافروں کو اکیلے محمد سلیم نے بچایا. یہ رخ ہے مسلمانوں کے اس ملک میں. اور اس نیوز کو میڈیا کے لوگوں نے اگنور کیا. محمد سلیم نے جس طرح کا کارنامہ انجام دیا، اس کو نظر انداز کیا گیا، اس لیے تاکہ ملک کو یہ میسج نہ پہنچے کہ مسلمان مارنے والا نہیں ہے، مسلمان تو بچانے والا ہے، مسلمان تو لوگوں کی حفاظت کرنے والا ہے. اس لیے میرے بھائیو، آج کے جو حالات ہیں، فرقہ واریت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم، اس کو روکنے کے لیے آپ کو آگے آنا ہوگا. اور جس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہے کہ تنظیم پر پابندی لگائی جائے، اس کو ختم کیا جائے، اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جائے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کوششیں اس تنظیم کو مزید آگے بڑھانے اور اس کی ترقی کا سبب ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قوت اور ایک مدد ودیعت کی جائے گی اور عطا کی جائے گی. وہ وقت ہم سبوں کے لیے خوشائن وقت ہوگا، ہم سب اس وقت کا انتظار بھی کریں اور اپنی اپنی ذمہ داری انجام بھی دیں. قرآن پاک نے کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، فرقوں میں، جماعتوں میں، گروہوں میں، ذات برادری میں تقسیم نہ ہو جاؤ، ایک ہو کر آؤ کلمے کی وحدت پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وحدت پر ایک ہو جاؤ. اور جماعتوں میں اور فرقوں اور ذاتوں اور برادریوں میں مت تقسیم ہو جاؤ، اپنی قوت کو مضبوط بناؤ، اللہ کی طاقت پر یقین رکھو اور آگے قدم بڑھاؤ. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل نہ کیا جا سکے، کوئی دشواری ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی حل تلاش نہ کیا جا سکے، کوئی بند دروازہ ایسا نہیں ہے جس کو کھولا نہ جا سکے. کہنے والے نے کہا تھا، مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے. جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، وہ جان لے کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے. اس ملک میں وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہم اتحاد کے ساتھ، صبر اور یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسے کے ساتھ آگے بڑھیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی کھلی ہوئی فتح اور مدد سے نوازے گا. حالات تو آئیں گے، پریشانیاں تو آئیں گی، آزمائشیں تو آئیں گی، وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر بھی آئیں، تابعین پر بھی آئیں، اولیاء اللہ پر بھی آئیں، بزرگان دین پر بھی آئیں، اور قرآن نے تو صاف کہا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تمہیں آزمایا جائے گا جان کے سلسلے میں، مال کے سلسلے میں، تم کو بہت دکھ دینے والی باتیں سننی پڑیں گی مشرکین کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، لیکن یاد رکھنا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اگر صبر کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، اگر تم جم جاؤ گے خدا کی شریعت پر، اللہ کے احکامات پر، پیغمبر کی غلامی پر، اگر تمہارے اندر اچھے اخلاق ہوں گے، بہترین کردار ہوگا، آنکھوں میں حیا ہوگی، زبانوں پر سچائی ہوگی، تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ خدا کے آگے جھکنے والا ہوگا، تو یاد رکھنا کہ پھر اس صبر اور تقوی کی وجہ سے اللہ کی نصرت آئے گی. یَنصُرکُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اور جب اللہ مدد کرے گا تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اگر تمہارے دشمنوں کی تدبیریں اتنی مضبوط ہو کہ وہ اپنی سازش کے ذریعے سے پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیں، تب بھی یاد رکھنا کہ صبر اور تقوی کے نتیجے میں اللہ ان کی ایسی زبردست سازشوں کو بھی ناکامیاب کرے گا. خدا کا وعدہ ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. ان کی تدبیر، ان کا مکر و فریب، ان کی سازش، ان کی چالیں اور ان کی دغا بازی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی. شرط یہ ہے کہ تم صبر اور تقوی اختیار کرو. اور اللہ تعالیٰ اب حالات کو بدل رہا ہے. کچھ لوگ اس ملک کے ہیں جنہوں نے ایک الیکشن لڑا تو چائے چائے کر کے جیتے، پھر دوسرا الیکشن لڑا تو گائے گائے کر کے جیتے. اب یاد رکھنا کہ ان کی ہائے ہائے کا وقت آ چکا ہے، ٹائم آ چکا ہے کہ یہ ہائے ہائے کریں گے. چائے اور گائے کا دور گزر گیا، ہائے کا وقت آیا ہے. گجرات میں دیکھیے بزنس مین، ہمارے ہندو بھائی جنہوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا، وہ اپنے بل پر لکھ رہے ہیں کمل کا پھول ہماری دھول. کہا گیا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس، اب لوگ لکھ رہے ہیں، صحافی لکھ رہے ہیں کہ وکاس پاگل ہو چکا ہے، وکاس مجنو ہو چکا ہے. کہا گیا تھا اچھے دن آنے والے ہیں، برے دن دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ بھائی مودی جی ہمارے وہی برے دن واپس کر دو، آپ کے اچھے دنوں کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ حالات کی تبدیلی ہے جو مثبت اشارہ ہے، بہت اچھا اشارہ ہے. اگر ہم نے اس وقت محنت کی تو انشاءاللہ اچھے نتائج سامنے آئیں گے. میں اپنے مخلص بزرگ جناب ابو بکر صاحب کو اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے تمام ذمہ داران کو، کارکنان کو، ایک ایک ممبر کو، اور آپ میں سے جن جن لوگوں نے کرسیاں بچھائی، جنہوں نے یہاں انتظامات کیے، دن رات محنت کی، سب کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ مایوس مت ہوئیے، آپ گھبرائیے مت. آپ کے ساتھ ہزاروں بیواؤں کی دعائیں ہیں، آپ کے ساتھ ہزاروں یتیموں کی دعائیں ہیں، آپ کے ساتھ پریشان حال انسانوں کی دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں. اور چھوڑ دیجئے زمین والوں کو، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آسمان والا خدا آپ کے ساتھ ہے. وہ اللہ جس کے قبضے قدرت میں تمام چیزیں ہیں، وہ اللہ کے تمام تر نظام جو چلاتا ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اقتدار دینے اور لینے والا اللہ، دن کو رات میں داخل کرنے والا اللہ، رات کو دن میں داخل کرنے والا اللہ، بے شمار روزی دینے والا اللہ اور تمام نظام کو چلانے والا اللہ آپ کے ساتھ ہے. حکومتیں تو آتی اور جاتی ہیں، اللہ کی مدد پر یقین ہمارے لیے کامیابی کا سب سے بہترین نسخہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.